in khalafu itam nak wasallawha fa innaha tujzihim ngay jamono nak buñu jëw mom buñu ta faalé lim def baxna te ñom ñu tawax seen jumaa di julli patay du ñu julli nga mom bax lool dal moy leral gi wasallu sunnalif na qos buñu cangay muttasilun li aji joko bi rawaahi ci dem ci jumaa ja rawaah nañ ko wax ngont rek waye moy dem jumaa ja manam sangoy ay juma sopp nañ ko lol ñu ngi sango jena ba ñoo bokk aw melo waye da xawa jafé ndax day aajo bokoy def dal dem fa saasa dal dem fa saasa wala walam tal sam ak donte waruko donte juma waru la waye nan nga jaalem rek dañu sopp nga su def ci ngay lol ne nepp jaam waruko aju tut ci waruko jigen waruko waye ku ci na ra dem juma ñu sopp mu def ci ngay lol manam sunna la mu def ci ngay lol wa ahada babu ne ci ngay la nak in taxadza ndem anna aw naam wala mu nelaw ikhtiyaram ci jobarew manam nak bo xese sangu bagal bo fi lekke lek gu am solo ba nga nelaw fi nelaw yu am solo te manon na ñak bani xla waye nelaw yek du gement lool bop wala lek ga du xif lool ba jaadut manon na ñak sa yo fi nelawé ba nga lek fi lek ko manon na ñak rek ca ngaay lu ni amatok mo lo sangu woto ñoo faaw nga sangu waat ñep ngir nga am sunna ci su fekke nak bogo da nga xif lool bo xamu fo nek bo lepp so do xam ni ngay def ba nelaw yit non la la jappé way jamono mom ko nelaw ya ba lek ga du yaq ci ngay li ay lu lool rek te mu ni sangu won la li akul ni ngir ak lek xaf go xam ni wayef na manam nak bo lekke lek ñak solo melni yey gerte xeyna wala yey miskit xamne mom du lek ko am solo koku mom kana ba nga sango do rew nga lek ko yef koku mom du go yaq batay tam nak manam bu fekke sang dal gën juk dem lo yag yag ciol itam baxna mom doga def ko fa rek moko yaq waye bo dem nga ci yoni wala nga dem bu juma ji nga lek fa it nga ñu fay du ko te mom bax lek bi sabi neena bamne aw na makhtiyara neena la khalabatan bu nelawon ci nelaw yu ko recc upp ko dole fala yuhiduhu malam yatul li fay nelaw yagu do ajo li bamu ci ngay li wa kasa in akala aw nama ikhtiyaran fil masjid aw fi hali sa'yihi ilayhi fi harabatin masalan neena bo dewon ba jakk jang lek fo ba nga nelaw fo du ko te ci ngay li mom dara ci ku ji wala bi ngay dem ci yoon wi ci nga nelaw ba ci nga lek man nga nek ci auto lek ci auto ba bu sore ci sahar nga nek jëm nga lekkal ci doñ wa jaasa dagal na taxati ak jeegi xabla jullo ci xatmi bi ñeek togu aji khutba ji li fek aji khutba ji legi togul ci kaw minbar man nga jeegi sappi ci jall ci senen anam jeegut moy ni nit ñi toy ni nga jeegi jall fe lolu bu iliman togul ci minbar man nga ko waye nak bu iliman xese tok ci minbar mom donte seen nga fu yaat fo meuna dugg do am sañ sañ ni jeegit sa pesi jall ci sele ñu do ko sañet legi gana bu iliman khutba ba agal nak te tam legu julli nak mom man nga lool mom man nga jeegi sa pesi jall ci sele batay top sa pi bi bam daanu nga awaat ci be baña jeeg genn mom saw ni man nga ko ñu dugg ni ci digënté nit ñi ndox ba fe bo gisul fo top wuraat awaatat bopp mu man nga ko waye ni jegge sa peti jall ci semum su ni man ko se tok min bar dañ koy ay togul min bar nga wax ko wax ti baaw dagal na lekkayu fi ha ci bir khutba bi su ni man de khutba man nga tok togin lekkayu araw dañ ko def leen defeko seen kala manam togin yu toge dir kaal gi tok ko ci ndigli mu japp ci ci woni man nañ ko def itam legi seen loxo rek wa kalamun dagan na itam wax bahadaha ci gana khutba bi li salati ba ci taxawal julli ga manam gana bu khutba bi agge la tan ñi taxawal julli yi man nga fay wax wa kuriha hinaha wa bahadaha lil ihram jamono ñu xasse tambale liqam mom ba kër liqam bi daan yoy jamono sib nañ ko fi nek di wax yenn wax wa haruma nak bahda ihram al imam kana bu ilima armale wa nopi jek fi waxat def aram lay wa khuruju kam khudisin ak genn ku melni aji tojle bila ismi ci lu duñu digal bokku na ci dagan su fekke am jappam da toj mba mu fatali kum toj mba muy bori man na jek jek genn te du ci laaj digal du wax iliman ne ko du wax ki khutba ne ko ma ngi dem jappi wat ma ma ngi dem raxasi bori am genn gi lu war la mu way day wone ni man na genn te du ci am digal te amu ci digal du ci laaj digal da ma lolu wax dagan na wa iqbal dagan na itam djulu ala zikrin ci aw turu yalla xalla wo xamni newna shiran ci yalla boole ci manam iliman di khutba ngay wax ci sur subhanallahi ba alhamdulillah ba allah akbar diko wax ci sur te lañ ko bari lolou lañ dagan na waye dagan rek la kat newuñu ak sop la le gën moy ne pat di deglu khutba bi waye nak ba wax ci sur tuddi yalla tam baña bari tam batay baana bu bare ñu ayé ko bok bëgg bëgg tay ñu ayé ko kata amin niki wax amin wa tahawusin ab muslu inda zikri sababi fa tuddu sawab sax jamono iliman de wax ba nga deg mu tuddu ak ñaan kon nga wax amin ba mu tudde lu jay muslu melni sawara ba mu guñaw yoy nga wax yalla ci yalla musal lolou dañ ko sopp sax ko no la ci dagan waye dug dug ak sopp la mu su iliman tudde woni ñaan ba ñu ñu muslu nga wax amin ba nga muslu ci lolé walu nañ ko sopp sax ka handi hadis niki sant aji ci li shiran ci yelo manam bu nge xut bay tam du te bo tis le ñu sopp nga sant yalla ci suuf ñu nga wax ci ko moy shiran wa nahyu khatibin dagan na itam ayek aji khutba ji aw amruhu wala diglem ñene yow ñu khutba do seené ku def ñu wara ayé sañ nga ko digal ya khutba bi nga khutba sang ko ay mana bo gisee du jaddi bi sang ko dingle niki ku wax nga ne ko niki mu ne la tatakallam liman takallama aw la tatakhatta liman takhatta ay gi mo limi ne ku wax nga ne ko eh bayil wax yi ni xot bo res tax wala ku jeegi sa pisi jall ci sey yow mi xot bu nga ne ko bu jeegi ni jamana ken sante jeegi sa pisi jall ni kon gis nga ne yow mi xot ba dal am nga soy sañu digle mba ay so gisé lu jara diglé mbalu mata ay wa ijabatu ak tontom nak dagan na ak tontom mo yow ñu digal mba yow ñu ay man nga ko ne li ma def kat nangama tax ma def ko wa kuri hasibef na tarku tuhrin baye ak laap fi hima ci yaari khutba yi manam ngay khutba ñaari khutba yi te fepp nga am laap nga xamni bo khutba ba nga ngay gaaw japp door ñu jité lolu mom sip nañ ko wal hamali ak baye liggey yowma ha ci bisu aljuma ji batay tamu tay di bisu aljuma nga baye aljuma ji bañ ko liggey ngir magale ko aljuma ji niko yahori defé ci bisu gaaw ba niko nasane defé ci bisu diwer lolou batay tamu ko manam sip nañ rek bisu aljuma nga bañ ko liggey ngir ni day magal rek aljuma ji ne boko defé sax bisu noplu niki budé baye kat mom mu baye alterné tay noplu aljuma ndax mu lan ñew ci juma ji ci ak yaatu ak mëna baril ak jaamu yalla lolou baaxa baax la wa bayhu ka habdin ak jaayo ku melni ki ab jam bi suqin ci ab marché waqtaha ci waxtu julli juma gi ana waxtu ni julli juma la tambale no dum ñaarel ba bañ ñu selmal ko xamni juma waru ko mu tok mom di jaay wallay waxna sip nañ ko ko ta fek ko muy jaayantel batay juma waru ko ne mom xamni ñom ñaar ñoo bokk ki jaay ak kay jënd yépp juma waru len lolu sip nañ ko ndax day tax rek ku len rombu tam war ko itam mu dal di bëgg tok ndax xol ñarté lay xew de fekkone mom ku juma war la day aram ci mom mu jaay donte sax neeku ci marché wala kamuy jaayantel di ko xamni mom ku warul la de nga mom mi jaay war na ko rek am day aaju ñom ñaar ñep dal muy wuru ci kenn ci ñom ñaar wa tanaful imamin sip nañu nafi la iliman qabla ha ci ñëk khutba su fekke iliman ñëw na teyit mbolo mi tew na waxtu yu jot na kon da ñu sip muy nafi laati di tamu rek moy mu dal di waxu wuti min bar wi di khutba aw jalisin wala nafi la aji tok hinda azani fa noddu ga ana bu fekke ne ñëwon nga ba tok gannaaw wi nañu noddu rek noddu gu ñëk nga juk tambalé julli loolu wax ne sib nañ ko bu fekkee ne ku ñu royale ci moom bu dee koo xam ne kilifa la bu defee ñu defee ne defin la daal tam wuñ mu xaar ba noddukat bi nodd nodd bu njëkk mu door a jóg tàmbalee julli mel ne noddu la doon xaar ñun loolu day aw defin fekkee da ko fekkan muy julli mu jàll baax fekkee dafa tombeek mu dawax si ba tey mu julli dara nekku ca waaye mu ne ku toogoon di ko xaar ba noddu mu door a jóg loolu moom sib nañ ko waxu booru chabatin ak teeweeg ndawlu jigéen maanaam ndawlu jigéen moom sib nañ ak ñëwam ci jumaa ji ba mu ñëm ci sib sax mooy bu fekkee ndawlu jigéen da dafa doon xëyri maxiyatil fitnati maanaam ragaluñ ci fitna dub taaram mbaa waajaay mu ci ragal fitna ñëw yaxaru mu li maxiyatiha rocc moom fitna moom bu dee chabatun maxiyatul moom day araam araam mu teew jumaa ja fekkee ab taaram mbaa waajaayam dana tax goo ñu gees ko kon du sañ a ñëw jumaa wa safarun sib nañu tukki baxdal fajari ci gannaaw fenku fajar kan bu neetee la ajuma rek bu fajar xasee fenk bu la jumaa waree yooye jamono sib nañ ko génn di tukki sib rek la nag ndax xam nga ne waxtu yu jotewut waaye bu fajar xasee fenk daal ñu neetee la ajuma moom duñu sañoon rek nga bañ a génn ci di fi wacc jumaa ci gannaaw wa jaasa dagan na xable foo ci njëkk fenku fajar ci guddigi ajuma yépp moom li fa fajar di fenk boo ci tukkee itam diir ko sib waxaruma araam na tukki nag bis sawaali ci tisbaar bu jant bi rekkee nga xam ne léegi ajjuma war na la te julleegoo ko dana araam nga génn di tukki lu may nga xam ne ci yoon wi mbaa da nga àgg fa nga jëm jullee fa jumaa kooku moom dara du ci nekk moom lay wax naa illaa an yaxlama idraakaha bi baladin bi tariqihi aw yaxshaa ala nafsihi aw maalihi bi sahaabi rufqatihi wa safarihi waxdaho boo xam ne nga mën a jul jumaa ci yoon wi mbaa boog am nañu war a àndul ñoo xam ne boo amtu ñoom bañ raw la soo tuut ragal nga sa bakkan ci boppam loru mbaa sa alal boo tukkee yow dong ba tey ko loolu ngànti la kon mën ngaa def ka kalaamin ni mu araami wax fi xutbatay yi ci ñaari xutbaam ya bi xiyaamihi ca taxawaayam ba di xutba wa baynahuma ak seen diggante nee na jamono yi nga xam ne léegi ci la tàmbalee taxaw di xutba ba keramuy nopp moom wax fi dafa araam te ba mu toogaay du tàmbaliigul xutba kooku moom wax araamagut tàmbalee xutba nag ba keramuy noppi wax fi yëkkati kàddu moom day araam wala ni xëyri saamihi doonte ñu yal kudul aji dégg la sax maanaam doonte da ngaa sori ba doo dégg li muy wax moom ilimaan bi ci xutba bi wala nga tax itam du tax rek nga sañ a wax boole na ci nag wa mislul kalaami al aklu wa shurbu wa tahriiku maa lahu sawtun ka waraqin wa sawbin jadiidin nee na itam ni aaye wax noonu lañuy aaye lekk mbaa naan mbaa yëngal lu am kàddu mel ne xaalis wala xob sax boo ne ka wariqin mu mel ne xaalis wari boo ne ka waraqin mu mel ne xob wala yére yees nga yëngal mi xotonxotong yépp am na sax ñu wax ne boo nekkul ci ëttu jumaa ji mbaa ci biir jumaa ji itam wala te nekk ci yoone ci sësik bi tey noonu la doo sañ a wax te mel ne jooju wax gën a wóor ba tax albannaani nee na wa fiihi nadarun dañoo waxoon léegi ne walaw li xëy ni saamihin li boodin aw samamin dañ caa tegoon in kaana bil jaamhi aw rahabatihi ba noppi teg ci laa xaarijahuma walaw samiha bu fekkee nekkoo ci wax njëkk jumaa boo nekkul ci biir jumaa ji nekkoo ci ëttu wa doonte yaa ngi dégg yi bu la nexee wax ne boo nekkee joone ci sës loolu lay dabaatal ci gannaaw bi naa wa fiihi nadarun id arraajahu xurmatul kalaami waqta alxutbati sawa an kaana fi lmasjidi aw rahabatihi aw xaarijan anhuma bi an kaana bi turuqi al muttasilati bihi sawa an samiha alxutbata aw lam yasmaha wax ba gën a wóor daal mooy foo man nekk doo sañ wax illa an yalxuwa narewu dafa caaxaan xalal muxtaari ci lañu tànn fa loxam yi loxam yi moom lam taamu mooy bu fekkee ne kii xutba ma ngay wax lu mu wër da wax nag yooyu jamono yow mi julli si du la neexee wax illa an yalxuwa wax na wax ju génn daal waxi xutba moom la misaale ka mat xi man laa yee juusu mat xuxu ba sab bi man laa yee juusu sab bu xuxu nee ne ma ngay tagg ku ma ta tagg mbaa ma ngay xas ku ma xas ci xutba bi loolu moom yow du la neexee wax wa ka salaamin ak niki nuyoo waraddihi ak delloo nuyoo day wax yi araam ba tey muy limaandee xutba dana araam ngay nuyoo mbaa ngay fay kenn ku la nuyoo doon na ngay joxoñ diko fay sax lol do ko soñ wa nahiy laqin ak téré aji soow manam kenn di soow nga diko ay nak eh bay li ngay def ba yoy yep bay ay téré sa bop rek neena amna dis bu wax ne iza qulta li sahibika wal imam yakhutubu yawm al jumu'ati nga ne ko an sit deulul kon fakhad la gawta neena bo waxe sa morom fek iliman di khutba nga ne sa morom eh deulul ni su boba ciow nga dem nga lañ lay won wa hasbihi aku sanim ay doj aw isharat wala junju la ho jëm ci mom manam koku bu ko sanni aw doj bu ko fetasu bu ko joxoy dara dal taxel yow bo buñ de xurba dal nga teye sa bop yaru te ku def dara bu ci sa yoon nek ku ko deglu sax wati daaw salatin aram na yit tambali julli bi xoro ji ci gennu iliman bi bu iliman bi genné di xurba ci fekk na yaangi tok nga jëm tambali julli lolu mom bokku na ci aram wa in li dakhilin ak donte ñeel ku doora duggul sax ñoo waxon legi ni fekke nga taw way lu ci sart manam dal iliman di ñew nga seen ko mo de nga ñew wala pour jëm tambali julli xam nga ni bu ñew day jaar la ñu yëg min bar ndax wax du jann mbolam ñew na lolu mom mo aram sara da fa neena yaqtam sawa'an ahrama bihima hamidan aw jahilan aw nasiyan ha qadara khatan aw la ci man doon mom day dagg deugul sax amna lo xamni werni ci hadith ñu ne ko wax fulayku al qatafani da ñew yoonte bi ne ko julil ñaar rakka te fekk lu yoonte bi khutba waye lolou dafa am ñu ko tawil ñew bo xolé sala bi neena da ñu ko wax ni waxil ya jus an naflu lid dakhili kama dhahab ash shafi'i radiyallahu ta'ala anhu li hadith sulayk al qatafani mune amna ñu ne do dara dug mom fek iliman ñewit du te mën nga xox nafila niki lolou ndir musafi sax wax ngi top hadith sulayk al qatafani legi nak wata awwalahu ibn al arabi bi annahu kana faqiran wa talaba yatlubu shay'an fa amarahu an nabiy sallallahu alayhi wasallam bi salati li yatafattana an nasu lahu fa yatasaddaqu alayhi hala annahu it lam yashabu hamalan kun fa huwa mansukhun ibn harawi neena hadith bobu du ci tak ndax da fek sulayk momu nekkon ku niw dole bekk ko sarax yonante bekk ko sarax tax mu ne ko julli bu julle nak ñu xamé ko dal di koy sarax wala taxan waye ganna bay taxu wa madina di jëfëndiko hadith bobu am ñoom baay mom dañuy japp ne dem xobbo bi farata la te des ko wara deglu te le ak nafila la kon wëstu soxla won nafila di bayyi farata wala yaqtahu du dog nak in dakhala dem tab na banopi wala yaqtahu du dog mom ajna fi leji in dakhala dem tab na mom aj khutba ya da wax ne bu fekke bi iliman ñew la fekkan nga tamul nafila mom do ko dag yewi rek agale ko doro deglu khutba bi wala yaqtahu du dag mom ajna fi leji in dakhala dem iliman bi dugg ci na wa fusi khafirif na bayhun jaay bi asarin ci sababu noddu sarin gu aj ñaarel neena jamu no de nolu ñaarel ba kera ñuy selmal jaay yi muy wax ak yëm ci te yépp dafa aram ñu ko défé ñu fa ñu dindi ko ñu ko défé yoon tas ko kon ku jaayante ci digënté bobu yoon xacc jaay wu kon ku jaayante ci digënté bobu yoon xacc jaay wu xacc gi moy dello kay jënd ak ñëgam dello ko ron jaay am jaay bu ijaarat ak yolo bu yi fi waxale ci defal mo fay ma defal mo fay la ijaaratu ñu ko yop jëfëndiko ci ku am xel mel nit nga ne ko ñawal ma nangam ba tabaxal ma nangam ba jaayal ma mu fay la lolu mu ijaar lolu ñu koy ay mu jaay xeytu jaay na ñu ay ijaara non lañu ay kira kira no moy luyas manam melni luy auto wala bitim ba dara lolu wa tawliyatu ak mengale mengale moy la nga jëndoon nga jox ko ku bokku ta kala ko jaayoon ci kaw mu jox la nga gogo mel nga jënd ab radio ñew ci man mi nga xamni man jaayuma la ko won nga joxate mako ñeug ngu jëndé won mi do raja ba ta jox la ñeug goko bu fekkone ka ko jaay nga ko joxaat mu lu xacc la xam nga waye lay ki nga ko joxaat mom ci kaw ñeug goko bokku tukkal ko jaay lolu momi xétu jaay nga xam nga rek momi buñ ko defante ci waxto ñu dindi ko té lool te loku ngew wa sharikatun ak bokale bokale moy la nga jëndoon nga wax ak keneen ku bokku takala ko jaayoon ne ko nan ko bokku mayo te nga ramu sama genn walu njëg mané jëndoon nga légui 10 kilo ci sugar wax ak kenn ci mu jël juroom yi nga jël juroom yi te mu ramu sama tolo juroom lolu moy sharikat momit xam nga ne buñ ko défé ci waxto ñun ndiko ndax xetu jaay la dang ko jaay genn wal gog rek mu fay la wa iqalatun aqaj xacc nak mom moy la nga jëndoon nga delo kala ko jaayoon mu delal su ñëk xacc foko fek jaayu ñaarel la kon moy buñ ko fa défé ñu dindiko wa shufhatun ak dab dab moy ka nga bokkaloon jaay nga rembourser ka ko jënd ñëg te ñew fo mom lepp waxna yuxsat la waye buñ ko def ci waxto waxtu na di nodu ñaarel mom ba kene ñu sëlma buñ ko fi def buñ ko défé rek yoon dindiko fa in fata ndem rawna nak fal qimatu kon mu fay xeyma ja fal qimatu kon xeyma ja moy war hinul qabl ci waxtu ngam nga kal bay ni ki jaay al fasid bi ngey yaqo neena bu yon ne yi ko def ñu xacc ko ba ko yon bëgg xacc fekk loolu raw lim jëndoon raw na ci loxoy ka fu jënd wa su boba dañuy bayyi lañu waxante won tañu xeer rek jëm yi marsanis moma julé ko xam nañ leen wo waxtu ñ koy joxulante fu ñëgg tolu won rek ni jënd kat bi amé loola jaay kat ba mom delo ko ñëba jamono ñ koy joxulante lañu wo julé ñu sété xam nga jamono ko att kat bi att mom amana mu soy yoy jamono ay dañu xeer rek waxtu ñ koy joxulante légui fu ñëgg tolu won jënd kat bi amé la li julé wax jaay kat ba tamañ ko amé ñëgg ñëñante won waaw borom sara bi ñene nak li mu nekkal bay hil fasid ndax jarat nako ndegam mom waxna at bi bagal ndax jar na muro yonte kal bay hil fasid mom lay waxna wan furu ma fa'idatu hadha at-tashbih ba'da tatmim al-hukm xam nga bu ne won fa in fata fa kal bay hil fasid bu xasse raw kon mi ngi melni jaay gu yaqku nga dawal sa xel ci ni jaay mu yaq mom ni mu wax leg lañ koy def ci set xayma ja waji delo ko ta baña delo jëmmi lam jëndo ma xol nak li sara bi wax ne wa mahallu hurmati al-bay'i ma lam yuhtaj wala ma lam yuhtaj li shira'i ma'in lil wudu'i wa illa fa yajuzu lahu ash-shira'u ana bañ ayé jaay tam kat bu fekké né koko da yité wo jënd am ndox mu laabé niki mum jappi ba mum sango wa kon tana dagan mu jënd tana dagan kay jaay tam jaay ko la nikahun desul xaj desul delo na ab sey mom wahibatu ak maye wa sadaqatu ak sarakha neene yi manam sey des nako ay aram na sax ci yoy jamono bi li man tambule yek ci minbar manam mu ñor modu ñaari lal bu kene ñu selmal wa yusufa maye jabar waye nak buñ ko sé defu ndir ko dindi lolu jubbi ci la nikahun la yufsahu nikahun lu baax la yufsahu nikahun bi adhanin salin wa in haruma wo ñu ko ndex waye buñ ko sé def des ko dindi wahibatun ak maye wa sadaqat ak sarahe maye sarahe nga xamni mom amul ak joxlante ñari nda dem ci kenn rek lolu mu kenn duko dindi ba tay ñu koy bayyi nonu rek ci yenn yax yi dañ ci boole wa kitabatun ak njoto njoto moy wax sa jamm ne ko jox mu nangam ta gorel la moy ta bu ko fa defé des ko dindi wa khulhun ak sumiko sumiko moy fasé jigen ci kaw mu jox la alal manam am daal lu jox lo xamne mom motax nga fasé ko mo xam alal la mo xam jarin la yoo des na ko doli wo motax sara bi sara na ko ni wakitabatun ay hitkhun ala malin muajjalin ala raqiqi wa khulhun ay talaqun bihi wadd kon yoy dang koy yamalek mayek sara xe gi nga wessu nga xamne batay yoy dang ko defon du tax ken dindiko wa rubu tarkiha ngantul ak bayem mom julit juma wal jamaahati ak baye julit mbolo ga ca dess shiddatu wa halin moy taruk ban wa matarin ak taw aw jusamin wala taru ngana ganti nga xamne nak legi dana tax nga meuna baña julit juma wala nga meuna dem ci baña dem ci mbolo nga julit sunna ga ca dess bañ ko def ci mbolo neena moy yimi wañi bit ñek moy bu yoon wi amé ban ba nga xamne dugay sunu sédal ndax ban bi su boba mën nga baña dem muy juma muy julli mbolo ko ci dess bu dé taw taw bo xamna nga muru momitam ba nga toy batay mën nga baña dem batay ngana ngana go xamne day walate ngana gu metti batay koku ngant la ku ko amé du dem juma fal jusamu al yasir mum laysa min ahzarihima ngana go xamne gu neew la koku mom bokul ci nganti li tay julli juma ba dem ci mbolo mu julli ci dess wa mahallu jahlil jusami shadid hudran muskhitan ala ra'yi sahnun te ghayra muskhitin ala ra'yi ibn habib idha lam yajib mawdihan yanhasilu fihi hanin nasi tasihu fihi aljumu'atu bi haythu la yatadarradu bihi an-nas walau tariqan muttasilan wa illa wajabat alayhi ittifaqan li imkani aljam'i bayna haqqi llahi ta'ala wa haqqi ibadihi xam nga dañ ngana gu metti gi mom ci waxi sax non dane ngant la kum dal du julli ji ibn habib ne dedet ngana lu metti metti tay julli ji ñu wuté fa mu ne seen wuté bobu nak moy bu fekke ne ngana gi bu démé mën ta am bërepp bu bëru du yoté kenn dara waye su fekke am ne bërepp bo xamni bu day man fa bëru julli fa yoté kenn dara ñu ñaan ñep kon dañu ma su ci ne ngana am gogu du ngantati war na dem ndax légui mën na bolé matal ak yalla ak ndewi ndax mu jallat nak ci wa maradun ak tawat bokku na ci nganti yi tax nga mëna baña julli juma ba dem ci mbolo ma tawat jo xamni ni yashuq ma hu al hudur fil jumu'ati wal jama'ati mashiyan wa rakiban wa in lam yashtadda ina bu fekke ne tawat nga ba tewe julli ga tan la metti rek donte sax tawat ji metti waye da nga ci amu ciono tawat ja tax nga amu ciono ci dem nga ci tewe gu julli ga su boba neena man nga baña dem wa min hunak kibaru sinni alladhi yashuq al-ityan ma'ahu mashiyan wa rakiban neena batay xawa magat ba nga xamni magat gi taxna yori di wo waye magat gi taxna dem nga jafena la tan metti ci yow batay kon nga baña dem wa tamridun ak ragal ab jamur tamrid moy ragal ci gogu ci wala moy topoto jang topoto ku tawat jibru ñu ci ragalu tit manam ragalu ko la fofu moy topoto ku amé tawat wa tamridun li ajnabiyyin laysa lahu man yaqumu bihi wa khashiya alayhi bi tarkihi wahdahu adhayhata aw li qaribin khasin ka waladin wa walidin wa sawjin wa law ma hawjudi man yaqumu bihi wa law lam yakhsha alayhi adhayhata bi tarkihi neena topoto gi ku tawat mom nang koy xajale fekke ne koku ak jambour la ci yow waye yow dong yaako taxaw te boko baye mom dong dana koy dana metti ci mom day tew rek ko nek kon lamuy nek nek jambour lol doyna ngant ci nga tok bu fekke ne koku sa mbokk la muna jege melni sa dom ba sa baye ba koy seyel nak koku donte kenen amna fa taxam ni wala bok ci bayon mom dong du tax dara metti ko ba dara lor mu lor ci de gam lol dem ci yow rek mom lol ngant la ci nga tok wa ishrafu qaribin ak sapu jege ñale ak sapu dek mbok sapu dek ak jege ñale wona wi ak melni mom manam da wax ni sa mbok mu la jege fekke da tollu ci sukurat ba sori wuko wala ko xamne du sa mbok waye ndur na mbok melni kasadiqin melni ab xarit da ci tek nak waraqiqin def ñaari xaf mu dib jam xana it man na waraqiqin ak andale waye nak su boba andale du sori xarit an say baye kon waraqiqin rek wa awla mawtuhu wa kasa shiddatu maradhi wa in lam yushrif dafa wax ne dal sa mbok mom bu tollo ci sukurat ba sa xarit wala mu sukurat waye tawat ji metti na donte amu ci sukurat yep mom neena lola jarna tok may julli am nga ngantul may julli waraqiqin joju jurtu dindi non la wa kasadiqin waraqiqin akub jam batay wazojin ak jeuker ko ci atahon batay non la yoy yep man na taw mu tok bañu julli ji kon bayil kon ñim def rek kasadiqin waraqiqin wa khawfun ak ragal ala malin ci alal aw habsin wala tej kaso aw darbin wala dor nok na ci ngante mu ragal ni su julli ci ala jamor donte mom ko jul ko denk dong lay waye su sank ko borom dana lo rewol a su baba bragale ala joje latu kon ngant ngo na bañu julli ci bragale te mu tej ko kaso ci tay dong bañu dor ko lim ci ragal rek yoy ko man na bañu julli ci wa ta sala dina وخوف على مال له بال ولو لخيره وهو الذي يجحف بصاحبه وكذا الخوف على الحرض كخذب من سفيه أو الدين كإلزامه بقتل شخص أو ضربه ظلما والأكثر لقنا فين فإبن رشد والأصح تقنا ورف اللخمي والبنوان والمختار وي أو حبس مؤسر ولتك أجنك manam hubugo waxne nga atof ci aw habsu mu'sirin wala tej aji ñak ti wax wa mom al azharu wal muhtaru su waxa lool lay gëna neexa deg manam da bëgg waxne wax ji gëna wor moy bo topé ibn rushd ak allah xami da nga ci bolé ko xam da ñak ci batin xeyna sax sahir ci mom womal na nga xam ni bu ko yoon teje itam toñ ko ci tej ga waye nak xam ci digënté xam na ci digënté ak borom mom ne mom dafa ñak akon koku mëna tok bañu julli ji tax mu ne mu'sirin ay fil batin.